باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال إكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، وما ذكر في خلق أفعال العباد وإكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإن له الحافظون وإن çekmiyorum Elif. Bu da çekmiyor filan. Ve inna biz ve inna lehu lehafizuna indena vellezî câe bis sidqil kur'ânu ve saddaka bihil mu'minûne yekûlu yevmel kıyâmeti hâzellezî a'taytani amiltu bimâ fih. Sizde ve inna lehu bir daha mı le var ayrıyete? Evet. Ve inna lehu. He? Lehafizun. Yani işte bunlar nüshaf farkları. Evet. Murat oku bakalım. Kâle İmam Bukhari rahimahullah. Bâbu kavlillâhi teâlâ felâ tece'alû illâhi endâdâ. وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط. الله من kendi mi şirk koşuyor? Hı? Ayetleri yanlış okumayacağız. Muhatap zannediyorum. Mütekellim değil. Leyn eşrekte leyehbetanne ameluke veletekunenne minel khasirine belillâhe fe'budu ve kun mineş şakirin ve kâle ikrime وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكْرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَاَكْسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ الْمُبَلَّغِينَ الْمُؤْتِينَ من الرسل وإنا له لحافظون عندنا والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. بايرام قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وقوله جل ذكره وتجعلان له بدا ذكره وتجعلان فتجعلونه له أندادا ذلك رب العالمين. وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بلغت أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال إكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك ليقولن الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. فما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المودين من الرسول وإنا لهم حافظون. إننا والذي جاء بالصدق القرآن فصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. Hal. Yüce Allah'ın o halde kendiniz bilip dururken Allah'a eşler koşmayın. Kavli bağlı. Ve zikri olur Allah'ın şu kavli. De ki gerçek siz mi o arzı iki günde yaratana küfrediyor. Ona ortaklar katıyorsunuz. O alemlerin Rabbidir. Ve şu kavli. Onlar ki Allah'ın yanına başka bir tanrı daha katıp tapmazlar. Andolsun ki sana da senden evvelkilere de şu vahiy olunmuştur. Eğer ortak tanırsan celalim hakkı için bütün amellerin boşa gider ve muhakkak hüsrana düşenlerden olursun. Hayır, işte onun için ancak Allah'a kulluk et, şükredenlerden ol. İkrime, onların çoğu Allah'a ortak kalıcılar olarak Allah'a iman ettiler dedi. Andolsun ki kendilerini kimin yarattığını onlara sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl olup da çevriliyorsunuz? Andolsun onlara o gökleri, o yeri kim yarattı diye sorarsan muhakkak Allah yarattı diyecekler. İşte bu söz onların Allah'a imanlarıdır. Halbuki kendileri Allah'tan başka şeylere ibadet etmektedirler. Ve kulların fiillerinin yaratılması ve kesbleri konusunda zikredilen şeyler bağlı. Çünkü Yüce Allah'ın şu kavli vardır. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O hiçbir evlat edinmemiştir. Mülkünde O'nun bir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratıp ona bir nizam vermiş, onun mukadderatını tayin etmiştir. Böyleyken onu bırakıp da bir takım tanrılar edindiler ki bunlar hiçbir şey yaratamazlar. Bilakis kendileri yaratılıp durmaktadırlar. Onlar nefisleri için bile ne bir zarar ne de bir faideyi muktedir olamazlar. Öldürmeye, diriltmeye, ölenleri yeniden diriltip kabirden çıkarmayı ise hiç güçleri yetmez. Mücahit şöyle dedi. Melekler ancak hak ile, risalet ve azap ile inerler demiştir. Ta ki Allah o sadıklara sadakatlerini sorsun. Yani rasullerden risaleti yerine getirici, tebliğ edici olan peygamberlere tebliğlerinden sorsun. Çünkü onun için bizim yanımızda muhafızlar vardır. Sıdkı getiren ve onu tasdik edenlere gelince ayetinde sıdk Kur'an'dır. Onu tasdik eden de mümindir. O kıyamet gününde bu bana verdiğin benim de içindekilerle amel ettiğim kitaptır der. Evet. Bu bapta bir önceki bap gibi arkadaşlar Allah Azze ve Celle'nin kelamını sarih açık cümlelerle değil gene neyle kapalı işari cümlelerle bize ne yapıyor? Mahluk olmadığına dair nelerle, ifadelerle teyit ediyor. Bu bapta önceki bap gibi gene bu kitab-ı tevhidin içinde hangi konuyla alakalı olduğu meselesinde ne? şerhe ihtiyaç duyan bablardan bir tanesi. Şimdi görüyorsunuz babı okudunuz tercümesini. Arapçasında okudunuz. Şuradaki ifadelerin doğrudan Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmamasıyla alakası ne? Yani İmam Buhari bunca ayeti zikretti. Bunca ayeti ne yaptı burada? Zikretti. Gene bu ayetlerin yanında ne yaptı? Tabiinden bazı zevatın neyini? Sözlerini zikretti. Peki hangi sadette zikretti? Yani İmam Buhari bu babı Allah Azze ve Celle'nin kelamı ile ilgili hangi meseleye taalluk ettirdi? Hangi meseleye bağladı? İşte inşallah ne yapacağız? Bu hususu alacağız. Zaten uzun bir bab. Babı nasıl inceleyeceğiz. Daha sonra babın altındaki tek bir hadis var. Onu da ne yapacağız? Alacağız. Evet. İlk nası babu kavlillahi teala fela tec'alu lillahi endada. Evet, Bakara suresindeki ayet-i kerime ikinci sayfanın altında. Fela tec'alu lillahi endaden ve entum ta'lemun. Evet. Ve entum ta'lemun hal cümlesi. Ne cümlesi? Hal cümlesi. Buradaki vav ne? Hal. Bu çok önemli. Evet. Allah'a ortaklar, rakipler, benzerler ne yapmayın? Koşmayın. İmam Buhari ayetin bu kadarını almış. İmam Buhari ayetin ne yapmış? Bu kadarını almış. Ama ayeti eğer bir sonrasıyla ne yaparsak, ele alırsak, siz Allah'a ortaklar, rakipler, benzerler koşmayacaksınız. Hele bunu bile bile asla yapmayacaksınız. Yani ne demek? Siz sakın ha bile bile bildiğiniz bir halde ilimle, ilim üzere ne yapmayın? Allah'a ortaklar, rakipler, benzerler koşmayın. Demek ki bile bile bunu yapmanın vurgusu, bile bile bunu yapmanın vurgusu bilmeden yapmanın vurgusundan daha kat'i. Buna dikkat edeceğiz. Bile bile bunu yapmanın vurgusu bilmeden yapmanın vurgusundan daha kat'i. Madem ki diyor ki fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yok. Önce bileceksin. Hep söylüyoruz. İmam Buhari şu ayeti hangi baba delil kullanmıştı? Neyin neden önce olacağına dair? İlmin amelden önce olacağına dair bak. İlmin amelden önce olacağına dair bak. Yani sen la ilahe illallah'ı bilmek zorundasın. Öyle asaleten, takliden ne yapmayacaksın? Söylemeyeceksin. Bilerek söyleyeceksin. Yani sen eğer zaten la ilahe illallah'ı bilerek söylersen bile beri Allah'a ne yapmazsın? Şirk koşmazsın. Sen la ilahe illallah'ı bilerek söylersen bile bile Allah'a şirk koşmazsın. Birazdan inşallah İbn-i Kesir'in bu ayet hakkında verdiği bilgilere müracaat edeceğiz. Lisan-ül Arap'ta İbn Manzur bakın ne diyor? Diyor ki ennit bil kesir. Nit kelimesi geçiyor ya, o net de olabilir. Şimdi nit kelimesi şeddeli, diyor ki kesrayla, yani fethayla değil ya da neyle değil, dammeyle değil. Nit kelimesi diyor bil kesir el misil ve nazir demek diyor. Benzer, denk, eş. Ve huve mislu şey ellezî yudâdduhu fî umûrihî. alanındaki hususlarda karşısına rakip olarak çıkan şeyi bertaraf eden, bizzat onun neyi olan? Misli olan, benzeri olan, aynı olan demektir diyor. Daha sonra diyor ki ve yunadi ey yuhalifu. O benzerlik karşısında neyi alır? Zıtlığı alır. Benzerlik karşısında neyi alır? Zıtlığı alır. AB. Siz şu mahlukatta her şeyi birbirine benzetebilirsiniz. Mahlukatta her şeyi birbirine benzetebilirsiniz. Bu benzetme külli de olabilir, cüz'i de olabilir. Yani şurada herkesin yüzü farklıdır ama o yüzde birbirine benzeteceğiniz pek çok ne bulabilirsiniz? Bölüm bulabilirsiniz, parça bulabilirsiniz. Hal böyleyken dikkat edeceğiz. Benzerlik %100 ne değildir? Aynı değildir. Arada ne vardır? Zıtlıklar vardır. Muhalefetler vardır. İşte demek istiyor ki İbn-i Manzur, bir şey mukabiliyle tanımlanır. Bir şey mukabiliyle tanımlanır. Sağ neyle tanımlanır? Solla tanımlanır. Alt neyle tanımlanır? Üstle tanımlanır. Kapalı neyle tanımlanır? Açıkla tanımlanır. Yani o zıtlık çok önemlidir. O zıtlıkla neye ulaşırsın sen? Doğruya ulaşırsın. Şimdi madem ki mahlukattaki benzerlik illa da neyi gerektirmiyor? %100 benzerliği gerektirmiyor. Ortada ne mevzubahis? Muhalefetler, zıtlıklar mevzubahis. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarındaki isim benzerliğiyle mahlukattaki isim benzerliği neyi gerektirmez? Müsemmanın, yani o isimlerin sahibinin, o sıfatların sahibinin neyini? Benzerliğini ne yapmaz? Gündeme getirmez. Aksine muhalefetini gündeme getirir. Hangi anlamda muhalefetini? Öyle bir muhalefet, öyle bir zıtlık mevcuttur ki mesela Allah'ın işitmesiyle kulun işitmesi. Burada benzerlik isimde. Ama benzerlik cüz'i bir benzerlik. Küçücük. Muhalefet yüzlerce, binlerce, milyonlarca. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin işitmesi öyle bir işitmedir ki ne başlangıcı vardır ne de sonu vardır. Allah'ın işitmesi öyle bir işitmesidir değil ki bir mekana sığmaz. Bir mekan tarafından da kuşatılmaz. Mesafesi yoktur. Haddi yoktur. Sonu yoktur. Yani Allah Azze ve Celle'nin işitmesi bizim için ne değildir? Dikkat edin. Benzerini bulabileceğimiz bir ne değildir? İşitme değildir. Yani siz Allah'ın işitmesinin benzerini bulabilir misiniz? Bulamazsınız. O halde %100 zıtlık vardır arada. %100 ne vardır? Zıtlık vardır. Şimdi demek istediği şu. Siz ne yapmayın? Allah'a ortaklar, rakipler, benzerler edinmeyin. Ne demek? Yani şimdi bunu hep şöyle anlıyorlar. Maalesef. Yani sakın gidip de falana secde etme. Ya da işte sakın gidip de falanı tağut edinme. Ne demek tağut edinme? Yani işte eğer o ne yapmışsa Allah'ın hükmünün gayrıyla hükmetmişse sen de onu ilah edinme. Yani ya doğrudan bildiğimiz anlamda işte azalarla, uzuvlarla yaptığımız neye? Herhangi bir ibadete onu hamlediyorlar. İşte secde gibi. Ya da hakimiyet dediğimiz olaya. Halbuki ayet daha genel. Fela tec'alu lillah. Allah ismi azam. Allah ne? İsmi azam. Allah deyince ya semi'u ya Allah, ya basiru ya Allah, ya kadiru ya Allah, ya alimu ya Allah, ya muktediru ya Allah. Bak ne yapıyorsun? Bütün isimleriyle ne yapıyorsun? İsmi azama dönüyorsun. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki bu ayet-i kerimede siz sakın Allah'ın o bildiğiniz 99 ismi onlarca yüzlerce olan neyi? Sıfatları. Milyonlarca olan fiillerinde sakın ha Allah'a ne koşmayın? Ortak koşmayın. Şimdi alakayı kurmaya başladık değil mi babla? Yani bakın İmam Buhari'nin fıkhı ince. Bedevi fıkhı değil. Şimdi adama söylüyorsun bu ayeti. Ya işte falana secde etme. Ya işte bak hakimiyet falan filan. Hayır. İşin lübbu var. Çünkü sen Allah'ın isimlerine baktığın zaman zaten hakimiyet neyin içine giriyor? Neyin içine giriyor? Pek çok ismin içine giriyor değil mi? Yani bir tanesi ne mesela? El-Melik. Bir tanesi ne? El-Melik değil mi? Yani bunların hepsi birbirini ne yapan? Tamamlayan hususlar. Hepsi birbirini ne yapıyor? Tamamlıyor. Ha demek ki bil ki Allah'tan başka ilah yok. Eğer gerçek anlamda marifeten Allah'tan başka ilah olmadığını bilirsen bile bile ne yapmazsın? Artık Allah'a şirk koşmazsın. Daha sonraki ayet-i kerimelerde de zaten bakın bu bilme vurgusu var aslında. Bilme vurgusu var. Yani mesela onların ekserisi diyor şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. Daha sonraki derslerde o ayetleri alacağız. Yani burada ne demek? Şimdi bile bile mi? Hayır işte bile bile değil. Bile bile şirk koşsa Allah'a iman etmiş olmaz ki. Ama bunu ne yapıyor o tekfirciler? Öyle bir anlıyorlar ki getirtiyorlar bütün normal sade neye Müslümana indirgiyorlar. Hayır. Burada bilmemezlik, cehalet söz konusu. Çünkü şöyle etrafımıza bakın. Riya da nedir aynı zamanda bir? Şirktir değil mi? Yalan yere yemin de nedir? Şirktir değil mi? Ama bunların şirk oluşu nedir? Büyük şirk değil. Nedir? Küçük şirk. Allah'ın gayrına yemin nedir? Şirktir değil mi? Ama ne değildir? Büyük şirk değil, küçük şirktir. Yani kastedilen şu. Şu bile bile çok önemli. Bile bile arkadaşlar. Yani ne demek biliyor musunuz bile bile? İşte bunun zıttı cehaletin özür olması demektir. Bunun zıttı cehaletin özür olması demektir. Delillerimiz çok. O kadar çok ki birazdan İbn-i Kesir onları zikredecek. Ne demek cehaletin özür olması? Yani insanlar eğer bilmiyorlarsa sen onlara onu bildirmekle mükellefsin. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle diyor ki bazı insanlar farkında olmadan bilmeden Allah'a ne koşabilirler? Ortaklar koşabilirler. Bunu çevrenizde şöyle insanlara bakarak mülahaza edebilirsiniz. Farkında olmadan bunu ne yaparlar? Yaparlar. Mesela devlet baba karnımı doyurdu diyor adam. Devlet baba ne yaptı? Karnımı doyurdu diyor. Açtım açıktım diyor. Devlet beni doyurdu. Şimdi bu laf bilerek söylenilmiş bir ney değil? Laf değil. Çünkü doyuran kim? Yediren kim? İçiren kim? Rızkı veren kim? Örnekleri çok. Örnekleri çok. Ahfeş diyor ki ennit ezzıt ve şebe. Aynı zamanda hem zıt hem de ne? Benzer. Ve kavluhu yec'alune lillahi endada. Onlar ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye eşler koşarlar. Ey evdaden ve eşbahen. Aynı zamanda hem zıtlık hem de ne var? Benzerlik var arkadaşlar. Hem zıtlık hem de ne? Benzerlik var. Söylediğim anlamıyla. Söylediğim anlamıyla. Gale Hasan. Hasan diyor ki etehcuhu ve leste lehu biniddin. Sen diyor onunla harp ediyorsun. Sen onunla mücadele ediyorsun. Oysa ki sen onun dengi değilsin. Sen onun neyi değilsin? Dengi değilsin, benzeri değilsin, rakibi değilsin. Feşerrukuma li hayrikuma el feda'u ya da el fida'u. Oysa diyor, sizin şerriniz hayrınıza feda olmuştur. Sizin şerriniz hayrınıza feda olmuştur. Ey leste lehu bimithlin fi şeyin min maanihi. Yani sen onun taşıdığı manalardan hiçbir tanesinde onun neyi değilsin? Benzeri değilsin. Hiçbir tanesinde. İbn-i Cerir diyor ki فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا. Ne yapmayın? Ortaklar, rakipler, benzerler edinmeyin. El-endad cem'unit. Endad, endad geçiyor ya ayette. Niddin çoğulu. Ve nid el-adlu ya da el-idlu vel-mithlu. Yani ne demek o? Benzeri, rakibi ya da muadili. Bak el-idil ya da el-adil bize muadil kelimesiyle geçmiş. Yani işte Osmanlı'yı görüyor musunuz? Heh, o kadar güzel almış ki kelimeleri, muadil. Heh, onu sen şimdi Türkçe'ye ne yapamazsın? Çeviremezsin. O yerini bulmuş muadilde. Heh, evet. Kemâ kâle Hassan. Aynen diyor Hassan'ın dediği gibi. Daha sonra yukarıdaki zikrettiğimiz neyi? Beyti zikrediyor. Daha sonra diyor ki yani bi kavlihi ne diyordu? Leste lehu binit. Yani sen onun neyi değilsin? Dengi yani leste lehu bimithil. Sen onun neyi değilsin? Benzeri değilsin. Ve la idil. Aynı zamanda muadili değilsin. Ve kullu şeyin kâne nazîran li şeyin ve şebihen fehuve lehu nit. Gördünüz mü? Hangi şey varsa o karşılığında bir benzer ya da karşılığında bir denk ne yapıyorsa buluyorsa o onun neyidir? Niddidir. Yani karşılığında benzeri olan, dengi olan her şeyin bir neyi vardır? Niddi vardır. Ama Allah'ın niddi yoktur. Yani demin verdiğim o örneklere bakacaksınız. Yani benzerlikler var ama o benzerlikler aslında tam bir muhalefet. Tam bir muhalefet. Tam bir zıtlık. Evet. Sümme zekera bi senedihi ila Katade. Daha sonra Katade bin Diame es-Sedusiye şu senetle ne yapıyor? Bir rivayeti isnat ediyor. Gale diyor ki Katade fela tec'alû lillâhi endâdâ. Sakın ha siz ne yapmayın? Bile bile Allah'a şirkler koşmayın. Ey udela, yani muadiller. Yani neler? Muadiller. Ve an mücahid, yine mücahidden fela tec'alû lillâhi endâdâ. Ey udela, yani neler? Muadiller. Yani her iki tabide, gerek Katade gerekse mücahid, endat kelimesini neyle açıklamış? Muadiller. Neyle? Muadil. Tekil olursa muadil, çoğul olursa muadiller. Evet. Onunla ne yapmış? Açıklamış. Ve İbn-i Abbas ve İbn-i Mesud. İbn-i Abbas ve İbn-i Mesud'dan şunu bize naklediyor İmam Taberi. Fela tec'alû lillâhi endâdâ ey ekifâ. Kufuven ahad. Kufuf, çoğulu ekif. Neyi ekifâ? Yani kufuf ney? Denk. Yani denkler. Yani ama kimden? Miner ricar. İnsanlardan. Hangi insanlardan? Tuti'unehum fi masiyetillah. Allah masiyette ne yaptığınız? İtaat ettiğiniz. İnsanlardan denkler edinmeyin. Yani, görüyor muyuz? Allah masiyette itaat ettiğiniz insanlardan. Halbuki kuralımız ne? Allah masiyette mahluka ne yok? İtaat yok. Evet. Daha sonra diyor ki ve an İbni Ebi Zeyd. İbni Ebi Zeyd şöyle demiş. El endat nitler el alihe ilahlar elleti cealuha ma'ahu. Kimle birlikte edindikleri ilahlar? Allah'la birlikte. Allah'ın yanında. Evet. Ve cealû leha o ilahlar için edindiler misle ma cealû lehu. Allah için edindiklerinin aynısını. Yani ne demek? O ilahlara Allah'ın sıfatlarını aynen ne yaptılar? verdiler. Evet. Ve an İbni Abbas eşbaha, yani benzerleri, şebihleri, denkleri. Ve an İkrime fela tec'alû lillâhi endâda, ne yapmayın? Allah'a ortaklar koşmayın. Ey tekûlu, dersiniz ki levlâ kellebena ledehale aleyna lis eddar. Evet. Eğer köpeğimiz olmasaydı, bekçimiz olmasaydı, evimize ne girerdi? Hırsız girerdi. Ve levla kellebena sahafiddar. Evet. Ve nahve zalike. Yine eğer olmasaydı ne yapardı? Evimiz içine girer ne yapardı? Bağırır çağırırdı. Yani ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Yani bir muhafız ney? Mevcut olmalı ki dışarıdan gelen nelere? Evet. Tehlikelere karşı elinde ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Heh, korunak olsun. Fenahahumullah Teala. İşte Allah da nehyetti onları. En yüşriku bihi şey'a. Kendisine bir şey ne yapmayı? Şirk koşmayı. Ve en ya'budu gayrahu. Gayrını da ne yapmayı? İbadet etmeyi. Nehyetti, yasak. Ev yettehizu lehu nidda. Ya da bir neyini? Benzerini, rakibini edinmelerini nehyetti. Ve idlen ya da adlen fitta'a. Nerede? Allah'a itaatte. Allah'ın bir benzerini, muadilini. Fekale dedi ki, kema la şerike li fi halkikum. Nasıl ki sizin yaratılmanızda benim şerikim, benzerim yok. Ve fi rizkikum ellezi urzikukum. Yine size vermiş olduğum rızıklarda da benim neyim yok? Bir benzerim yok. Ve mulki iyyakum, yine size vermiş olduğum ney? Mülkte de benim bir benzerim yok. Ve ni'meti lekum en'amtuha aleykum, yine size vermiş olduğum ney? Nimetlerde de benim bir benzerim yok. Fe kezalike, işte bunun gibi. Fe efridu li etta, madem bütün bu olaylarda ben tektim, yani yaratılmanızda, sizi yaratmada tektim, size rızık vermede tektim, sizin malikiniz olmada tektim, size nimet vermede tektim, o halde taatı da benim için tekleyin. İtaatı da benim için ne yapın? Tekleyin. Evet. Sonra diyor ki ve ahlisu li el ibade. İbadeti de sadece halisane bir şekilde bana ne yapın? Özgü kılın. Hem beni tekleyin, ne de taatta, hem de o ibadeti halisane bir şekilde bana ne yapın? Özgü kılın. Ve la tec'alû lî şerîken ve nidden min halkî. Subhanallah. O mahlukatımdan ne bir ney şerik, ortak, ne de bir ney nid, benzer edinmeyin. فَاِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّ كُلَّ نِعْمَةٍ عَلَيْكُمْ مِنِّي. Size vermiş olduğum her nimet neredendir? Bendendir. Bunda ne yapıyorsunuz siz? Biliyorsunuz. Orada çünkü ileride ayette vermiş. Onlara sorsan onları kim yarattı, ne diyecekler? Allah, Allah diyecekler. Evet. Yani o baptaki bütün ayetler birbiriyle ne? İlişkili. Durrul Menthur. Kimin Durrul Menthur? Suyuti'nin. Suyuti diyor ki ahrece et tasti. Tusti de olabilir. Bakmak lazım. Çok maruf biri değil. An İbni Abbas. İbni Abbas'tan enne Nafi bin el Ezrak. Nafi bin el Ezrak gale lehu. Demiş ki ona أخبرني عن قول الله عز وجل أندادا. Bu nitler. Evet. Nitler. Yani eşler kelimesinin geçtiği o ayetten bana haber ver. قال الأشباح والأمثال. Nitlerden kasıt misiller, benzerler. Gale ve hel tariful Arap zelike, dedi ki Arap, yani bu endat kelimesinin misiller, benzerler anlamında kullanıldığını ne yapar mı? Bilir mi? Gale dedi ki naam, evet bilir. Ema semi'te kavle lebid, Lebid ibn-i Asam bu. Lebid'in sen şu sözünü duymadın mı? Ahmedullah'a felâ niddelehu. Yani bu İslam'dan önce de böyle. Allah'a hamd ederim ki o Allah'ın neyi yoktur? Benzeri yoktur. Biyedeyhil hayr. Ya heriflere öğrettik Allah'ın iki eli var ya. Müslümanlar itiraf etmiyor. He, hayır iki elindedir. Maşa'e faale. İstediğinde ne yapar? Yapar. Yani bakın bu beyitler mevcut yani. Bu beyitler mevcut. Evet. Adamları öğrettik. Evet. Ama işte. Ve ahrece İbn Ebi Şeybe. Diyor ki Suyuti gene devam ediyor. İbn Ebi Şeybe rivayet etti. Ve Ahmet, yine İmam Ahmet. Ve Buhari fil edebil müfret. Buhari edebil müfrette. Ve Nesai müştebada. Nedir müşteba? Sünen-i Suğra'nın ismi. Ve İbn-i Mace, İbn-i Mace ve Ebu Nuay fil Hilye, Ebu Nuay Hilyetil Evliya'da ve Beyhaki fil Esma ve Sıfat kitabında, Esma ve Sıfat'ta an İbn-i Abbas gale, dedi ki İbn-i Abbas gale raculun linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, bir adam geldi ve peygambere dedi ki maşaallah ve şi'te, Allah ve sen istersen. Allah ve sen istersen. Allah ve sen dilersen. Fekale, dedi ki Peygamber Efendimiz cealteni lillahi nidda, bazı rivayetlerde cealteni lillahi nidda, sen beni Allah'a benzer, ortak, rakip mi kıldın? Maşaallahu vahdehu. Ne de sadece Allah dilerse de. Şimdi görüyor musunuz? Hadisleri ayetlerle açıkladığımız zaman, ayetleri hadislerle açıkladığımız zaman meseleler ne yapıyor? Yerine nasıl oturuyor? Ha, işte bak nit kelimesini kim de kullanmış? Peygamber Efendimiz de kullanmış. Ama bir olayla alakalı kullanınca biz onu anlıyoruz. Allah dilerse sen de dilersen. Allah ve sen dilersen. Peygamber Efendimiz kabul etti. Sen beni Allah'a ortak mı koştun diyor. Allah dilerse. Bazı rivayetlerde de ne diyor? Önce Allah, sonra sen dilersen. Çünkü o sonra, yani kulun neyini, iradesini ortaya koyuyor. Yani bu neye benzer? Babası çocuğuna soruyor. Çocuk babasına soruyor. Diyor ki babacığım diyor bana bisiklet alır mısın? Oğlum Allah dilerse alırım demek de makbuldür. Ha. Önce Allah dilerse sonra da benim cebimdeki para bana güç verir. Ben dilersem inşallah demek de makbuldür. Ama dese ki Allah ve ben dilerse haşa kella olmaz. Dikkat edeceğiz. Ve ahrece gene İbn Ebi Şeybe, Arapça konuşurken gene diyoruz. Ve ahrece gene İbn Ebi Şeybe. Ha. Yine İbn Ebi Şeybe rivayet etti ve Ahmet ve Ahmet ve Ebu Davud, Ebu Davud ve Nesai, Nesai ve İbn Mace, İbn Mace ve Beyhaki, Beyhaki an Huzeyfe'te İbnel Yaman. Kimden? Huzeyfe İbnül Yaman'dan. Ani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber Efendimiz buyurdular ki la tekulu maşaallah ve fulan, Allah ve fulan diledi demeyin. Kulu, deyin ki maşaallah, Allah diledi, sümme şa'e fulan, sonra da fulan diledi. Daha sonra bu konuyla alakalı rivayetleri Suyuti teker teker ne yapar? Zikreder. Diyor ki Şeyh Buneyman ve hâzâ yedullu alâ enne câlen niddi lillâhi âmmun fil ef'âl. Bütün bunlar neye delalet eder diyor. Şunu gösterir. Heh. Allah Azze ve Celle'nin benzerlerini edinmeye kalkmak, Allah'a benzerler kılmak, ortaklar kılmak, hem fiillerde vel akval, hem kavillerde ve niyat, hem de niyetlerde amdır. Yani geneldir. Yani bütün fiilleri, bütün sözleri ve bütün niyetleri ne yapar arkadaşlar? Kapsar. Anladık mı? Hepsini kapsar. Ve yekunu fişşerkil ekber vel asgar. O halde büyük şirkte de olabilir bunlar, küçük şirkte de olabilir. Yani her nit edinmek bu anlamıyla büyük şirk olacak diye bir kural yok. Yani büyük şirkle alakalı hususlarda da olabilir, küçük şirkle alakalı hususlarda da olabilir. Kema fir rivaye an ikrime. İkrimeden geldiği gibi şu rivayette. Huve kavlur racul. O adamın şu sözü gibidir. Levla kellemena ledehale aleynel lusus. Eğer köpekleri edinmemiş olsaydık, bekçileri edinmemiş olsaydık, hırsızlar ne yapardı? İçeri girerlerdi. Şimdi burada şirk mi koştu? Yani bu büyük şirk değil. Bu küçük şirk. Çünkü esas koruyan kimdir? Allah'tır. Ama sen ne yapmışındır? Tedbirini almışındır. Neyle? Ama neyle? Köpekle. Ama neyle? İşte duvarla. Ama neyle? Kamerayla. Ama şunu bileceksin ki her şey kimin elinde? Allah'ın elinde. Bu illa da büyük şirk olacak diye bir kural yok. Evet. Ve kezalike fi kulli ma huve lillah. Yine sadece fiillerde, kavillerde, niyetlerde değil, Allah'a ait olan her şeyde. Fe şirkul mahluk fi. Allah'a ait olan her şeyde mahlukun ne yapması? Şirk koşması da bu kabildendir. Mesela misle en yec'ale kelamehu ta'ala ke kelami ibadihi. Allah'ın kelamını, konuşmasını kim gibi görmek? Kim gibi görmek? Kullar gibi. Mahlukatın konuşması gibi görmek. Ev sıfatin min sıfatihi, ya da Allah'ın sıfatlarından bir sıfatı, ke sıfati ibadihi. Kimin sıfatları gibi görmek? Kulların sıfatları gibi görmek. Feyekunu bizalike, böylelikle ne yapmış olur? Ceale lillahi nidda. Allah'a ne koşmuş olur? Benzer, eş koşmuş olur. Ve hâzâ murâdül Buhari rahimahullah. İşte Buhari'nin neyi? Kastı, muradı budur. Minel istidlâli bihâzihil âyât elleti zekera hâhuna. Burada zikrettiği ayetleri ne yaparken? İstidlal olarak ortaya ne yaparken? Koyarken. Buradan hemen Fethül Bari'den bir iki nasıl alalım? İbn-i Battal diyor ki, ondan önce İbn-i Hacer diyor ki, ayette geçen endat kelimesinin tekili ennit. Buna ennedit de denir. İnsanın işleriyle ilgili olarak karşısına dikilen şeyin benzeri demektir. Yani neyin? Zıttın benzeri demektir. İbn-i Battal şöyle demiştir. İmam Buhari'nin bu başlığı atmaktan maksadı, gerek hayır, gerek şer, mahlukatın tüm fiillerini Allah'a nispet etmektir. Gerek hayır, gerek şer, mahlukatın tüm fiillerini Allah'a nispet etmektir. Bu fiiller Allah tarafından yaratılmakta, kul tarafından kesbedilmektedir. Allah tarafından yaratılmakta, kul tarafından kesbedilmektedir. Yaratma fiilinin hiçbir zerresi Allah'tan başkasına nispet edilemez. Aksi takdirde bu fiilin ona nispeti açısından Allah'a ortak, eş ve denk bir varlık söz konusu olur. Yüce Allah kullarını yukarıda zikredilen ayetler ve başka ayetlerle bu konuda uyarmaktadır. Bu ayetler onun eşinin olmadığını, onunla birlikte dua edilen ilahların bulunmadığını açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla bunlar kulun kendi fiillerini kendisinin yarattığını iddia edenlere bir red ihtiva etmektedir. Yani kime? Cehmiye'ye. Bunların bazılarında Yüce Allah müminleri uyarmakta veya övmekte, bazılarında kafirleri kınamaktadır. Bu başlık altında yer verilen hadis bu konuda gayet açıktır. Evet, daha sonra verdiği hadisi kastediyor. Kirmani şöyle demiştir. İmam Buhari'nin attığı başlık maksadının Allah-u Teala'dan şirki uzak kılmak olduğunu göstermektedir. Uygun olanı bunların tevhid bölümünün baş taraflarında zikredilmesiydi. Baş tarafında zikretmedi, sonlara doğru zikretti. Fakat burada maksat bu değildir. Aksine hedef kulların fiillerinin Allah'ın yaratmasının eseri olduğunu açıklamaktır. Çünkü kulların fiilleri kendi yaratmalarının eseri olsaydı kullar Allah'a eş ve yaratmada ortak olurlardı. Evet. Bakın cümleye bakın. Uygun olanı bunların tevhid bölümünün baş taraflarında zikredilmesiydi. Yani işte bu ayetlerin. Çünkü bu ayetlerde Allah-u Teala'dan şirki uzak kılmak ne yapıyor? Öngörülüyor. Şimdi öyle söylüyor Kirmani. Diyor ki, önce ne diyor? Uygun olan bunu kitab-ı tevhidin başında zikretseydi. Daha iyi olurdu. Neden? Çünkü Allah'tan şirki ne yapıyor bu ayetler? Uzaklaştırıyor, uzak kılıyor. Ama daha sonra Kirmani diyor ki, ama diyor, İmam Buhari diyor, Allah'tan doğrudan şirki uzaklaştırma sadedinde ne yapmıyor bu ayetleri? Zikretmiyor. Hangi sadette zikrediyor? Dikkat edelim. Maksat bu değil diyor İmam Buhari'nin maksadı. Aksine hedefi maksadı kulların fiillerinin Allah'ın yaratmasının eseri olduğunu açıklamaktır. Çünkü kulların fiilleri kendi yaratmalarının eseri olsaydı, yani eğer kullar kendi fiillerini yaratsalardı, kullar Allah'a eş ve yaratmada ortak olurlardı. Çünkü o zaman ne olacaktı? Allah yaratmamış olacak, kullar yaratmış olacaktı. Allah da onlar yaratmadan önce bunu ne yapamayacaktı? Bilemeyecekti. Kaza ve takdirini ortaya koyamayacaktı. Her hangi cihetten bakarsan bak, bu nedir? Şirktir. Beyhaki El-Esma ve Sıfat adlı eserinde şöyle der. Erken dönem yani selef ve geç dönem halef, hadis ve sünnet bilginlerinin yaklaşımları Kur'an'ın Allah'ın kelamı ve onun zati sıfatlarından olduğu yönündedir. Kur'an Allah'ın neyi? Kelamı, aynı zamanda ne? Onun zati sıfatlarından. Evet. İbn Kesir diyor ki ve kale İbn İshak, İbn İshak dedi ki kale haddeseni Muhammed bin Muhammed, bana Muhammed bin Muhabbet şöyle dedi. An İkrime, İkrime'den ev ya da Said İbn Cübeyr, Said İbn Cübeyr'den, her ikisi de an İbn Abbas, İbn Abbas'tan. Fela tec'alû lillâhi endâden ve entum ta'lemûn. Bile bile ne yapmayın? Allah'a ortaklar koşmayın. İbn Abbas diyor ki, daha sonra ayet-i kerimeyi okuyor. Ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin. Çünkü ayetin evvelinde ellezî ceale lekumul arda firâşen ve semâ'a binâ'a ve enzele aleykum mine semâi mâ vesaire. Yani ayeti biliyorsunuz. Ey insanlar, ya eyyühen nâsu ubudû rabbekumul lezî halakakum vellezîne min kablikum. Onu kastediyor. Çünkü ayeti başıyla alıyorsun. Ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin. Bu ifade hem kafirlere hem de münafıklara yöneltilmiştir. Hem kime? Kafirlere hem de münafıklara. Yani hem sizi yaratan hem de sizden öncekileri yaratan Rabbinizin birliğini ortaya koyun demek istemiştir. İbadetten kastı o işte. Rabbinizin ne yapın? Birliğini. Evet, ortaya koyun. Yine İbn Abbas'tan şöyle nakledilmiştir. O halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız ayetinden maksat, fayda ve zarar vermeyen ortakları Allah'a ortak koşmayınız. Hep söylüyorum ben. Yani eğer Allah'sa onun verdiği faydayı kimse engelleyememeli, onun verdiği zararı da kimse ne yapamamalı? Bertaraf edememeli. Eğer ne fayda verebiliyor ne de zarar verebiliyorsa, ya da verdiği faydayı engelliyorlarsa, ya da verdiği zararı bertaraf ediyorlarsa, o ne olmaz? Allah olmaz. İlah olmaz hakiki anlamda. O halde onu ne yapma? Şirk koşma. Siz biliyorsunuz ki diyor, Allah'tan başka sizi rızıklandıran hiçbir Rab yoktur. Ve yine iyice biliyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet ettiği tevhid inancı şüphe ve kuşkunun bulunmadığı hakkın ta kendisidir. Katade de ne yapmış? Aynen böyle söylemiş. Daha sonra bakın İbni Ebi Hatim'in İbni Abbas'tan şunu naklettiğini, rivayet ettiğini zikrediyor. Diyor ki İbni Abbas, Allah Azze ve Celle'nin o halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız ayetindeki eşlerin şirk olduğunu belirtmiştir diyor İbn Abbas. Şirkin karanlık gecede siyah taş üzerindeki karıncanın adımından daha gizli olduğunu, bu da hadistir. Şirkin karanlık gecede siyah taş üzerindeki karıncanın, karınca siyahtır zaten, adımından daha gizli olduğunu bildirmiştir. Yani sen gece zaten siyah taş üzerinde karıncayı göremezsin ki adımını gör. Evet. Daha gizli olduğunu bildirmiştir. Bu Allah'a ve senin hayatına yemin ederim ki ey falan, kendi hayatıma and içerim ki demek gibidir. Keza şu köpek olmasaydı bize hırsız gelirdi. Evde şu kaz olmasaydı hırsız içeri girerdi gibi sözler de böyledir. Yani işte bunlar küçücüktür ama neticede şirkten bir nedir? Parçadır. Hangi sözlermiş? Allah'a ve senin hayatına yemin ederim ki ey filan. Kendi hayatıma yemin ederim ki demek gibidir. Keza şu köpek olmasaydı bize hırsız gelirdi. Yani eve girerdi. Evde şu kaz olmasaydı hırsız içeri girerdi gibi sözler de böyledir. Keza adamın arkadaşına Allah ve sen istersen sözü de böyledir. Yine Allah ve falanca olmasaydı, falanca olmasaydı sen bunu yapamazdın gibi sözlerin hepsi birer şirktir. Hadis-i şerifte varit olmuştur ki adamın biri Resulullah'a aleyhissalatü vesselama Allah ve sen istersen demiş, Resulullah da sen beni Allah'a eş mi koştun buyurmuştur. Bir başka hadiste ise Resulullah eğer Allah isterse ve falan da isterse diyerek Allah'a eş koşmamış olsanız siz ne güzel bir kavimsiniz buyurmuştur. Ebu'l-Aliye der ki Allah'a eşler koşmayınız ayetinden maksat onu ortaklar koşmayınız demektir. Rebi bin Enes, Katade, Süddi, Ebu Malik ve İsmail bin Halid de aynı şekilde tefsir etmişlerdir. Mücahit ise bile bile ifadesinden maksat Allah'ın Tevrat ve İncil'de tek bir ilah olduğunu bildiğiniz halde demektir demiştir. Evet, yani ne var ellerinde? Bir ne var arkadaşlar? Bilgi var. Evet. Daha sonra diyor ki ve hâzâ tembih bil ednâ mineşşirki alel âzâ. Evet. Bu öyle bir uyarmadır ki, tembihtir ki en küçücük bir şirkle büyüğe doğru ne yapma? Uyarı yap. Yani eğer en küçücük şirkte bu uyarı varsa artık büyüğünü siz ne yapın hele bir düşünün demek istiyor. Evet. Ve zelike enne şirk, o halde nedir şirk? En yec'alel mahluk, mahlukun kılması. Muşariken lillah, Allah'a ney? Ortak kılması. Ney? Fi şeyin bir şeyde min hasaisillahi mutlaka. Heh, işte kayda geldi. Mutlak olarak, mutlak anlamda Allah'a has bir şeyi mahluka ne yapması? İzafe etmiş. Yani demek ki her şey şirk olmuyor arkadaşlar. Her şey şirk olmuyor. Mutlak anlamda Allah'a has olmalı. Ne olmalı? Allah'a has olmalı. Yani babam beni korudu. Annem beni yedirdi. Doktor beni iyileştirdi. Yani bunları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Babam beni korudu. Köpek geldi, babam kendini köpeğin önüne attı ve beni köpekten korudu. Vay müşrik! Hayır. Ya da annem beni yedirdi. Vay müşrik. Ya da doktor beni iyileştirdi. Vay müşrik. Hayır. Bunlar izafi kavramlardır. Nisbi ve izafi. Ne demek izafi? Her ne kadar sen bunu izafeten burada babama, burada anneme, burada doktora ne yaptıysan, izafe ettiysen de bunlar kulun neyinde, gücü dahilinde olan nelerdir? Fiillerdir. Hal böyle olunca buradaki maksat Allah'ın ona vermiş olduğu güçle bunu yapmasıdır. Ama öyle eylemler vardır ki, öyle fiiller vardır ki doğrudan nedir bu? Allah'a hastır. Mesela işte annem beni yarattı. Onda bir problem yok. Problem yok. İyileştirdi demek şifa. Şifayı veren elbette Allah. İyileştirdi. Ne yaptı? Annem beni yarattı. Ya da işte falan güç beni yoktan var etti. Ya da işte devlet beni ne yaptı? Dünden bugüne çıkardı. Bunların hepsi ne? Doğrudan Allah'a ne? Ait olan neler? Sıfatlar, fiiller. Yani örnekleri çok. Burada önemli olan mutlak anlamda. Bakın sadece Allah'a has demiyor. Nasıl Allah'a has? Mutlak anlamda Allah'a has. Mutlak. Şimdi hani biz Türkçe deriz ya, bana dua et kardeşim. Bana dua et. Şimdi öyle muvahhidler var ki biz şeyde kaldık. Sınıfta kaldık yani. Biz maalesef muvahhid olamadık. Yahu bana dua et nasıl dersin? Seni gidi müşrik. Benim için dua et demek zorundasın. Arkadaşım. Güzel kardeşim. Her dilin neyi var? Kendine özgü incelikleri var. Türkçe'de bana dua et demek, bana ibadet et demek değil, yani benim için dua et demektir. Arkadaşlar, babama dua edin hasta, tamam mı? Hocanıza dua edin hasta, oğluma dua edin üniversiteyi kazansın, hayırlı bir evlat olsun. Vay müşrik, öyle değil, oğlum için. Yani bunlar işte cahil insanlar. Bunlar ne? Cahil insanlar. Bunlar tevhidi aliminden değil. Yani bazı hususlar vardır arkadaşlar. Bakın, selefte bir kaide vardır. Kim ki ilmi alimden değil, kimden alırsa, kitaplardan alırsa, onun hataları sevaplarından fazla olur. Kim ki ilmi alimden değil, kitaplardan alırsa, onun hataları doğrularından ne olur? Fazla olur. Yani bu işi neyle alacaksın? Alimden aldığı şekilde alacaksın. Burada ne diyor şimdi? Allah'a özgü mutlak anlamda herhangi bir haslette özellikle Allah'a ne yapmak? Ortak koşmak. Mesela kema sebaka gariben, daha önce geçtiği gibi diyor. Mesela diyor ki fel hilfu bi gayrillah şirk. Mesela diyor Allah'ın gayrına yemin etmek ne? Şirk. Sevaen kânel mahluk bi muazzamen kennebi vel kâbe. İsterse o Allah'ın gayrında yemin ettiği mahluk ne? Tazim edilmiş olsun. Ne gibi? Peygamber gibi ya da Kabe gibi. Yüceltilmiş. Yani mahluk ceset gibi de olabilir. Yani ruhu da olabilir. Ruhu da olmayabilir. E peygamber nedir? Ruhu olandır ama muazzamdır, yüceltilmiştir. Kabe de ruhu yoktur ama nedir? Yüceltilmiştir. İsterse diyor mesela peygambere yemin etsin. Yine Kabe'ye ev gayri muazzam ya da yani öyle muazzam olmayan, muazzam olmayan yani yüceltilmeyen bir şeye yemin etsin. Ve yedhulü fî zâlike murâdül Buhari kemâ eşertü ile. İşte buna giren ney? Buhari'nin dediğimiz gibi kastı buna girer. Yani ne demek bu? Yani ne yapıyorlar bazen? Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyorlar. Ne yapıyorlar? Bazen kendisi için, bazen de annesi adına ne yapıyorlar? Yemin edebiliyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları uyarıyor ama onlara büyük şirk koşmuş olmakla ne yapmıyor? Nitelemiyor. Yani bununla alakalı bahisler ileride gelir. Gelince zaten görürüz. Evet. Daha sonra müellif demin size okuduğum İbn-i Battal ile Kirmani'nin ne yapıyor? Sözlerini aynen zikrediyor. Daha sonra diyor ki İbn Hacer. Ve tadammener red alel cehmiye fi kavlihim. İşte bu hususlar Cehmiye'nin şu sözlerine reddir. Hangi sözlerine? La kudrete lil abdi aslen. Asıl anlamda kulun neyi yoktur? Herhangi bir neyi? İktidarı, kudreti. Başka ve alel mutezile, yine mutezileye reddir. Haythu kalu la dahle li kudretillahi teala fiha. Tam zıttı. Allah'ın da bu hususlarda neyi yoktur? Müdahalesi yoktur. Şimdi Cehmiye, Mutezile. Biz normalde bunları ortak anlam olarak kullanıyoruz. Yani bunlar her ne kadar kelime olarak farklı kelimelerse anlam itibariyle bir. Yani ne demek? Yani Cehmiye deyince Mutezile'yi anlıyoruz. Mutezile deyince neyi? Cehmiye'yi anlıyoruz. Bunlar nedir? Tiyatro sahnesi olayı. Hep o örneği veriyorum size. Allah bilmez. Ta ki aynen tiyatroda seyirci gibi, senaryoyu okumayan seyirci gibi olaylar çıkınca şaşırır. Şaşırdıktan sonra, olaylar çıktıktan sonra bilir. Yani hatta derler ki Ömer'in kimle evleneceğini Necmi şimdi bilmediği gibi Allah da bilmiyor. Ta ki evlenince bilecek. İşte bunlar budur aslında. Ancak bu kulların fiilleri meselesi tartışılırken arkadaşlar, bu isimle çoğu kez ne yapılmaz bu? Tartışılmaz. Hangi isimle tartışılır? Evet. El kaderiye dediğimiz. Yani kaderiye kelimesi kullanılır. Ne? Kaderiye. O da İki türlüdür. İki türlüdür. El kaderiye en nafiye. En nafiye. Ki biz buna kaderiyetün nüfat da diyoruz. Aynı kelime. Bu aynı. Bir de El kaderiyetül mücbira ya da el cabira. Cabira. Ki biz buna cebriye diyoruz. Bunlara da kaderiye genel isim ya da mutezile diyoruz. Nedir kaderiyetün nüfat ya da el kaderiye en nafiye, yani işte o kaderiye dediğimiz, mutezile dediğimiz. Fiilini kul kendi ne yapar? Yaratır. Allah'ın bir dahli yoktur. Bunu diyenler. El kaderiyetül mücbir ya da cabir dediğimiz cebri olarak bilinir. Bunlar da kulu neye benzetirler? Rüzgarda uçan yaprak ya da tüye. Kulun hiçbir dahli yoktur. Robotun kendisidir kul. Anladık mı? Böyle bilinir daha çok bu konu. Kaza kaderi aldığımızda bunları zikretmiştik hatırlarsanız. Böyle bilinir. İşte burada diyor ki İbni Hacer, o ne büyük bir alim. Burada Cehmiye'ye şu sözlerinde red vardır. Kulun herhangi bir dahli yoktur. Yani kim o? Cebriye. Uçan bine gibidir? Tüy gibidir. Ya da Mutezile'ye. O da nedir? Allah'ın herhangi bir dahli yoktur. Zıt kutup hiç orta olmayı beceremiyorlar. Evet. Fel medhebul hak. Şimdi İbn Hacer diyor ki bak kendi görüşünü veriyor. Hak mezhep yol. En la cebra ve la kadera. Ne kaderiye ne de cebriye. Ne kaderiye ne de cebriye. Ne bel emrun beyne emrayn. İkisi arasındaki yol, orta yol işte. Ehl-i sünnet vel cemaat. İkisi arasındaki ne? Yol. Şimdi müellif diyor ki Şeyh Buneyman İbn Hacer'in sözünü aldıktan sonra, yani la cebra kema tekulul cehmiye ellezine ca'lul abd kel alihe la kudrete lehu ve la ihtiyar. Evet. Cehmiye'nin dediği gibi değil. Yani o cebriyeyi kastediyor. Cebriye Cehmiye'nin dediği gibi değil. Yani ne yaptılar? Kulu ilahlar gibi yaptılar. Ne anlamda? Ne herhangi bir kudreti var, ne de herhangi bir neyi var? İhtiyarı var. Seçimi var. Hiçbir şeyi yok. Daha sonra diyor ki ve la yunfa takdirullahi teala li ef'alil ibad fil ezel. Allah'ın ezelde kulların fiillerini takdir etmek reddedilemez. Yani ezelde Allah ne yapmıştır? Kulların fiillerini takdir etmiştir. Ve halakaha, onunla da yetinmemiştir. Ne yapmıştır? Yaratmıştır. Kema tekuluhul mu'tezile. Mu'tezile'nin dediği gibi. Belil hak, doğru olan ispat kudretil abd. Aynı zamanda neyin ispatı? Kulun neyinin? Kudretinin. Ve ennehu yef'alu bihtiyarihi. Bunu neyle yapar? Kendi iradesiyle yapar. Ve iradetihi la ahade yücbiruhu alel fiil. Onu bu işe icbar eden bir ne yoktur? Güç yoktur. Vallahu celle ve ala, Allah azze ve celle halakahu ve halaka ef'alehu. Kulu da fiillerinde yaratmıştır. Ve kadder aleyhi, onunla alakalı her şeyi takdir etmiş. Hangi şey? Kullu ma yecri aleyhi kable icadihi. Onu yaratmadan önce onun geçireceği bütün merhaleleri ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Ve ketebe zalik, bunu da ne yapmıştır? Yazmıştır. Ve allemehu teala, ve alimehu teala, Allah onu bilmiştir. Muhit bi kulli şeyin. Çünkü o her şeyi ne yapmaktadır? Kuşatmaktadır. Ve nefsu fiilil abd, kulun fiiline gelince, ve inkân Allah halikuhu, her ne kadar onu Allah yaratmışsa da, fel abduhu vel fail, onu yapan kimdir? Kuldur. Nasıl? Lefi'lihi hakikaten. Onu hakikaten ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Fehul mutaharrik bil ef'al. Fiilleri hareket ettiren kimdir? Odur. Bihtiyarihi, neyiyle? Seçimiyle. Ve bihikamet ef'aluhu. Böylelikle fiiller ortaya çıkmıştır. ve minhu saderet, kuldan ortaya çıkmıştır. Vallahu halikuhu, Allah onu yaratmıştır. Ve halik efalihi, fiillerini de Allah yaratmıştır. Bir daha ders buradan devam edeceğiz. Şimdi burada böyle bırakıyoruz, sözü yarım kalmasın diye. İnşallah bir daha ders meseleye buradan ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bugün menheci derse devam edemeyeceğiz. Ben İzmir'den geldim. Yorgunum. Hiç uyumadım doğru dürüst. Sabah geldim. İnşallah önümüzdeki ders. Bir de dersi bugün geç başlattım. Kasıtlı biraz. Misafirimiz vardı. İnşallah bugün mazur görün. Önümüzdeki ders namazdan devam ediyorduk değil mi? Namaz bahsine gelmiştik. Önümüzdeki ders inşallah devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illallah.